Hak Teala döneşti bir hidaya. Muhammed, ben sana kıldım ata. Cennetimi onlara kıldım nasip. Ya Habibim, nedir o kim dilediğin bir avuç toprağa minnet meyledin. Zatıma bile yazdım, aldım ile aldını. Sen ki miraca ile güvettin niyaz. Ümmetin miracını kıldın namaz. Çünkü her türlü ibadet bundadır, Hakk'a gurbiyetle vuslat bundadır. Sıdık ile beş vakit oldukça eder, 50 vaktin ecrine iler Hakk'a ta. Dediler ey kıble-i İslam din, kutlu olsun sana miracı güzin. Biz kavmumuz kullar, sen şahsın. Gönlümüz içinde hoş elmansın. Ümmetin olduğumuz devlet yeter. Hizmetin kıldığımız izzet yeter. İlahi, cennetine girenlerden eyle bizi. Cenneti diren cemalini görenlerden eyle bizi. Mahşerde halk ola hayran, çok yürekler ola püryan. Arşın gölgesinde seyran edenlerden eyle bizi ya Rabbel Alemin. Ya İlahi, ol Muhammed hak için, ol şefaatkan Ahmed hak için, ol sülûki seyri âlâ hak için, Kudüs-ü Kâbe, Merve, Zemzem hak için, gözü yaşı hak için, aşıkların bağrı başı hak için, sadıkların aşk odundan ciğeri püryan için, derdine kan ağlayan giryan için. Ya İlahi, kulaklığım almış verelim iman ile ta canımız sana layık kullar ile demet ehli derci sohbetine mahrem et. Hem Süleyman'ı fakire rahmet et. Yoldaşın iman makam ya ilahi kılma bizi zalim bu duaya.